ันที่จริงรูปนั้นเป็นรูปถ่ายขาวดำธรรมดาเหมือนกับภาพถ่ายอื่นๆในยุคที่ฟิล์มสียังไม่แพร่หลายแต่ว่ามีความหมายกับสุชาติมากกว่ารูปอื่นๆรูปถ่ายใบนี้ใส่กรอบโลหะตั้งอยู่บนโต๊ะเล็กๆใกล้กันกับเตียงนอนเป็นภาพถ่ายของสุชาติตอนอายุราว 7-8 ขวบยืนอยู่กับป้าอีก3คนเด็กชายหน้าตาสดใสยืนตรงกลางตอนนั้นป้าทั้ง3คนพาเขาขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปเที่ยวที่เมืองเก่าอยุธยาทั้ง4ยืนถ่ายรูปกันที่วัดพุทธไทยสวรรค์ด้านหลังเป็นพระปรางองค์ใหญ่ชายหนุ่มดูรูปใบนี้ทีไรก็นึกถึงการไปเที่ยวในครั้งนั้นเมืองโบราณที่อยุธยายังไม่ได้มีการบูรณะสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนอย่างทุกวันนี้สุชาติเองก็จำได้ว่านอกบริเวณวัดโบราณออกไปเนี่ยเป็นต้นพุทธาที่ขึ้นอยู่เป็นป่ากราบพระซะลูกจะได้เรียนหนังสือเก่งๆป้าใหญ่บอกตอนเข้าไปในวิหารวัดพนัญเชิงในความรู้สึกของเขาตอนนั้นหลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิงช่างใหญ่โตสมชื่อและเป็นพระพุทธรูปที่น่าเกรงขามเด็กชายกราบหลวงพ่อตามที่ป้าบอกเขายังนึกภาพออกว่าตรงลานหน้าวัดติดกับแม่น้ำมองออกไปเห็นคุ้งน้ำกว้างบริเวณลานวัดมีแม่ค้าขายของที่ระลึกและก็มีขนมอร่อยหลายอย่างที่เขาชอบมากก็คือพุทรากวนที่เป็นแผ่นโตโตและก็มีน้ำเชื่อมสีน้ำตาลไหม้ข้นๆ คนขายใส่ไว้ในกระมังใบใหญ่มีผ้าขาวบางคลุมกันแมลงอีกอย่างนึงก็คือข้าวเกรียบว่าวแผ่นโตความหลังในวัยเด็กกับบรรดาป้าๆยังแจ่มใสอยู่ในความทรงจำจากวัดพนัญเชิงป้าก็พาไปกินข้าวกลางวันที่ร้านซึ่งเป็นแพลอยน้ำอยู่ในแม่น้ำตอนบ่ายก็นั่งรถไฟกลับที่กรุงเทพป้าทั้ง3คนเลี้ยงดูสุชาติตั้งแต่ยังเล็กๆแม่ของเขาซึ่งเป็นน้องคนเล็กของครอบครัวเสียชีวิตตั้งแต่สุชาติยังเล็กๆพี่สาวทั้ง3คนของแม่จึงเป็นผู้รับภาระเลี้ยงดูแล้วก็ส่งเสียต่อสุชาติสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ที่สงขลาเป็นครั้งแรกที่เขาต้องจากบ้านที่เติบโตมาต้องจากป้าๆที่เขารักเหมือนแม่เมื่อไปเรียนหนังสือรูปใบนี้ก็ตามไปอยู่ในโต๊ะเล็กๆตรงหัวเตียงที่ห้องในหอพักนักศึกษาตอนที่สุชาติอยู่ปี2วันหนึ่งกำลังจะออกไปเรียนตามปกติขณะที่กำลังจะออกจากห้องอยู่นั้นเขาก็เหลือบมองไปที่รูปใบนั้นแล้วก็หยุดดูอย่างแปลกใจรูปที่อยู่ในกรอบมีวงสีขาวขึ้นตรงกลางชายหนุ่มยกกรอบรูปมาดูใกล้ๆสิ่งที่เป็นวงขาวๆดูคล้ายกับราในตอนแรกที่จริงคือส่วนหนึ่งของรูปถ่ายที่ผิวของรูปภาพนี่หลุดล่อนด้วยความเก่าตามอายุทำให้ส่วนนั้นของรูปถ่ายมองเป็นสีขาวแกมเหลืองของกระดาษวงสีขาวๆนี้เกิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้อาจจะเกิดมานานแล้วก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้สังเกตเห็นมาก่อนเขาวางรูปนั้นไว้อย่างเดิมตั้งใจว่าถ้ามีเวลาว่างต้องเอาออกมาจากกรอบเพื่อหาทางทำอะไรสักอย่างก่อนที่จะหลุดล่อนไปหมดวันนั้นนเรศเพื่อนร่วมห้องพักของเขาก็ออกไปเรียนแล้ว3วันต่อมาสุชาติได้รับโทรเลขป้าเล็กว่าป้าใหญ่พี่สาวคนโตของแม่เสียชีวิตเพราะหัวใจวายสุชาติโทรศัพท์ทางไกลไปที่บ้านป้าเล็กบอกว่าป้าใหญ่กินข้าวกลางวันเสร็จก็เข้านอนพักผ่อนตามปกติพอตกบ่ายยังไม่ออกจากห้องป้าเล็กก็เข้าไปเรียกปรากฏว่าป้าใหญ่เนี่ยสิ้นลมไปแล้วป้าทั้ง3คนอยู่บ้านหลังเดียวกันป้าใหญ่กับป้าเล็กเป็นโสดมาตั้งแต่สาวๆส่วนป้ากลางนั้นแต่งงานแยกย้ายออกไปมีครอบครัวแต่พอแต่งงานได้ไม่นานสามีของป้ากลางก็เสียชีวิตป้ากลางเองก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านกับพี่น้องอย่างเดิมแล้วก็อยู่เป็นโสดเรื่อยมาบ้านหลังนี้เป็นเรือนไม้หลังใหญ่ริมคลองบางกอกน้อยซึ่งนอกจากป้าทั้ง3คนแล้วก็มีเพียงเด็กรับใช้อีกคนนึงกับนายพักคนเก่าแก่ที่คอยดูแลทั่วไปประจำบ้านนายพักนี่เป็นทั้งคนสวนแล้วก็เป็นทั้งคนรถและช่างไม้ซึ่งอายุมากพอๆกับบรรดาป้าๆสุชาตินั่งรถไฟกลับกรุงเทพเพื่อที่จะมาเผาศพป้าใหญ่เมื่อเสร็จงานศพก็เดินทางไปสงขลา2สัปดาห์ต่อมาขณะที่กำลังจะเข้านอนสุชาติเองมองตรงไปที่หัวโต๊ะข้างเตียงรูปใบนั้นมีรอยขาวเป็นวงกว้างขึ้นกว่าครั้งแรกที่เห็นลามลงมาด้านล่างของรูปรอยขาวนั้นเกิดเฉพาะตรงตัวป้าใหญ่ที่ยืนทางซ้ายมือของเขาคล้ายกับว่ามีใครมาลบตรงเฉพาะรูปป้าใหญ่ด้วยยาลบน้ำหมึกสีขาววันรุ่งขึ้นเขาก็ต้องแปลกใจอีกเป็นครั้งที่2รอยขาวเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้วงใหญ่ตรงหน้าของป้าเล็ก วงใหญ่กว่ารอยเดิมเป็นสีขาวหลุดล่อนออกมาทั้งหมดตรงส่วนใบหน้าของป้าและกำลังลามลงไปตามตัวแล้วเขาก็นึกอะไรขึ้นได้ออกไปโทรศัพท์ไปบ้านป้าเสียงป้ากลางรับสายผมชาติครับเออตาชาติมีอะไรเหรอลูกเสียงป้ากลางแปลกใจเพราะว่าตามปกติแล้วเขาไม่โทรกลับไปหาป้าบ่อยนักแม้จะรู้สึกผูกพันมากก็ตามตอนนั้นโทรศัพท์มือถือยังมีไม่มากและก็มีราคาแพงเกินกว่าที่นักศึกษาอย่างเขาจะซื้อมาใช้ก็เหนื่อยหน่อยตามประสาคนแก่แต่เอ๊นี่ถามถึงยายเล็กทำไมก็เพิ่งเจอกันตอนงานศพนี่นาไม่มีอะไรหรอกครับป้าผมก็เพียงแต่จะบอกว่าผมกลับมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วเมื่อตอนไปกรุงเทพเนี่ยดูท่าทางป้าเล็กเขาเป็นห่วงผมก็เลยโทรมาบอกชายหนุ่มพูดกลบเกลื่อนก่อนที่จะวางสายด้วยความโล่งอก2วันต่อมามีโทรเลขมาถึงสุชาติอีกคราวนี้ป้ากลางบอกมาว่าป้าเล็กเสียชีวิตไปเมื่อคืนสุชาติรีบโทรศัพท์ไปหาป้ากลางจึงได้รู้ว่าป้าเล็กถูกรถแท็กซี่เฉี่ยวขณะที่กำลังเดินข้ามถนนตรงทางเข้าบ้านในพักคนขับรถกับป้ากลางพาส่งโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านนักพอไปถึงสักพักหนึ่งก็สิ้นใจเสียชีวิตเขานึกถึงวงขาวๆที่ปรากฏบนรูปถ่ายนั้นขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กับใครป้ากลางบอกทางโทรศัพท์ว่าไม่ต้องขึ้นไปงานศพของป้าเล็กเพราะกลัวว่าหลานชายจะเสียการเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ขาดเรียนมาหลายวันเพื่อไปงานศพของป้าใหญ่ชายหนุ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนร่วมห้องพักฟังนเรศบอกว่าสุชาติคิดไปเองวงสีขาวที่เห็นเป็นเรื่องปกติของรูปเก่าที่บ้านของนเรศก็มีรูปเก่าที่ล่อนหลุดเป็นวงๆแบบนี้ส่วนป้าสองคนที่ตายนั้นก็คงเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าอย่างอื่นตลอดวันนั้นทั้งวันชายหนุ่มไม่มีสมาธิกับการเรียนขณะนั่งฟังอาจารย์บรรยายเขานั่งเห็นแต่ภาพป้าใหญ่และป้าเล็กที่เป็นเหมือนแม่คนที่สองถึงตอนบ่ายเขากลับไปที่ห้องพักก็ตัดสินใจว่าจะต้องไปเผาศพป้าเล็กให้ได้แม้จะต้องขาดการเรียนอีกสัก 3-4 วันก็ตามตอนจัดเสื้อผ้าลงกระเป๋าชายหนุ่มรู้สึกแปลกๆไม่อยากมองดูรูปใบนั้นแต่ว่าก็มีอะไรบางอย่างทำให้เขาอดไม่ไหวก็เลยหยิบรูปใบนั้นมาดูใกล้ๆด้วยหัวใจเต้นแรงคุณพระช่วยวงขาวที่ตอนแรกเกิดเฉพาะตรงใบหน้าป้าเล็กตอนนี้ลามลงไปทั้งตัวของป้าเล็กจนเหมือนกับถูกลบไปจากรูปใบนั้นอีกคนนี่ต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่เขารีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนจะปิดกระเป๋าเขาก็หยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เอารูปตรงโต๊ะหัวเตียงวางบนเสื้อผ้าในกระเป๋าเดินทางก่อนที่จะรูดซิปปิดตั้งใจว่าไปคราวนี้เสร็จงานศพแล้วต้องหาโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้ป้ากลางฟังสุชาติถือกระเป๋าใบนั้นออกจากหอพักเพื่อไปขึ้นรถทัวร์ปรับอากาศเที่ยว2ทุ่มเดินทางไปกรุงเทพพอสุชาติขึ้นรถไปได้สักครู่หนึ่งเขาก็หลับไปวันนั้นหญิงสูงอายุตื่นเช้าเหมือนกับทุกๆวันลุกขึ้นตักบาตรตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปให้พี่สาวและน้องสาวที่เสียชีวิตในระยะเวลาไล่เลี่ยกันโดยเฉพาะน้องสาวคนเล็กที่ใกล้ชิดที่สุดตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จหล่อนก็มานั่งพักผ่อนที่เก้าอี้ยาวตัวโปรดคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาบางครั้งโชคชะตาก็ช่างโหดร้ายกับคนเราอย่างคาดไม่ถึงค่ำวันนี้จะมีการสวดพระอภิธรรมที่วัดเป็นวันที่3และเมื่อครบ7วันร่างกายของน้องสาวคนเล็กก็จะมอดไหม้เป็นเท่าฐานเหมือนกับพี่คนโตที่เพิ่งจะจากไปเหลือเพียงความทรงจำระหว่างพี่กับน้องไม่เคยนึกว่าในบรรดาพี่น้องทั้ง4คนตัวเองจะต้องเหลือเป็นคนสุดท้ายที่ทำศพให้ทุกๆคนหญิงชรารำพึงกับตัวเองแต่สิ่งที่กำลังคิดว่าเลวร้ายที่สุดสำหรับชีวิตที่เคยสงบราบรื่นมากว่า70ปีนั้นยังไม่สิ้นสุดอยู่เพียงแค่นี้ตกตอนบ่ายมีโทรศัพท์จากเพื่อนร่วมห้องพักของหลานชายจากสงขลาบอกว่าสุชาติหลานชายคนเดียวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารที่บริเวณเขาพับผ้าฟังถึงตรงนี้ก็รู้สึกหูอื้อไม่ได้ยินอะไรอีกต่อไปห้องทั้งห้องโครงเคลงร่างกายบอบบางของหญิงชราทรุดลงกับพื้นก่อนที่ความรู้สึกจะดับวูบครั้งแรกที่รู้ข่าวว่าสุชาติเสียชีวิตนเรศโทรศัพท์ไปถึงป้าของเพื่อนไม่รู้ว่าอะไรทำให้นึกถึงเรื่องสุชาติที่บอกเขาเกี่ยวกับรูปถ่ายเก่าใบนั้นเขามองไปตรงโต๊ะหัวเตียงของสุชาติรูปใบนั้นหายไปแล้ววันที่ตำรวจทางหลวงส่งกระเป๋าเดินทางใบนั้นมาที่มหาวิทยาลัยในฐานะเพื่อนร่วมห้องพักนเรศเป็นคนไปรับมันมาจากตำรวจ ซึ่งขอให้ส่งไปให้ทางบ้านของสุชาติเมื่อเอากระเป๋ากลับมาที่ห้องพักเขาก็เปิดกระเป๋าออกดูพอเปิดซิปออกก็เห็นรูปใบนั้นวางอยู่บนเสื้อผ้าของสุชาติกระจกแตกเป็นเศษเล็กๆกระจายอยู่ทั่วสิ่งของในกระเป๋าชายหนุ่มหยิบรูปนั้นออกมาดูแล้วก็ต้องแปลกใจรูปถ่ายที่เขาคุ้นตามานานขณะนี้สีคนในรูปนั้นมีสีขาวหลุดล่อนออกทุกคนรอยสีขาวนั้นเกิดเฉพาะส่วนที่เป็นรูปของคนทั้ง4คนนอกจากนั้นแล้วส่วนอื่นๆของภาพยังคงสมบูรณ์ทั้งพระปรางองค์ใหญ่ด้านหลังและพุ่มไม้ด้านขวาในรูปเขาไม่ได้รู้เลยสักนิดว่าหลังจากที่รับโทรศัพท์เรื่องหลานชายป้ากลางของสุชาติหัวใจวายอย่างกระทันหันเสียชีวิตไปตั้งแต่วันแรก